Właśnie tak smakuje świat. Przyjdź do Lidla i spróbuj specjałów kuchni azjatyckiej. Krewetki białe, drugi produkt, 64% taniej. 12,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. A mleczko kokosowe, drugi produkt, 66% taniej. 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 sierpnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu minionej doby w Polsce zarejestrowano 200 zakażeń koronawirusem. Ponad 26,5 miliarda złotych przeznaczonych zostanie w województwie śląskim na rozbudowę i budowę dróg. 13 sierpnia Rosjanie pożegnają zmarłego dysydenta i obrońcę praw człowieka Siergieja Kowaliowa. Pandemia koronawirusa w Polsce przybiera na sile, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Gość Polskiego Radia 24 wskazał, że w porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba zakażeń wzrosła o 22%. Dzisiejsze dane pokazują, że mamy wzrost o prawie 22% w porównaniu do ubiegłego tygodnia. 200 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. No to pokazuje, że powoli, ale jednak chodzimy w ten trend wzrostowy, który no jeżeli nie zaszczepimy się jeszcze w dużej ilości, no to będzie niestety przybierał na sile. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 200 zakażeń koronawirusem. Nie zmarła żadna spośród zakażonych osób, a 113 osób uznano za ozdrowieńców. Ponad 26,5 miliarda złotych przeznaczonych zostanie w województwie śląskim na rozbudowę i budowę dróg. Do regionu trafi prawie 10% kwoty rządowego programu rozbudowy dróg krajowych do 2030 roku. Jak zaznacza wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, w województwie kontynuowane będą ważne inwestycje drogowe, a także zaplanowano nowe. Mamy kontynuację inwestycji autostrady A1. Budujemy odcinek A1 od północnej części Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego. Bardzo długo wyczekiwane inwestycje drogowe w rozumieniu drogi ekspresowej S1, czyli mówimy o tym odcinku Pyrzowice-Kosztowy oraz Kosztowy-Bielsko-Biała oraz oczywiście obejście Węgierskiej Górki, jeden z najtrudniejszych tak naprawdę inżynieryjnie projektów drogowych w Polsce. W ramach programu powstanie także trasa S11 od granicy z województwem opolskim do obwodnicy Tarnowskich Gór. Zbudowana zostanie też obwodnica Tarnowskich Gór, obwodnica Poręby i Zawiercia i rozbudowana zostanie autostrada A4. Rządowy program budowy dróg 2030 został wczoraj ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego. Na ten cel przeznaczonych zostanie 290 miliardów złotych. Po dłuższej przerwie kanclerz Niemiec Angela Merkel spotka się dziś z premierami krajów związkowych. Omawiane będą sposoby uniknięcia czwartej fali pandemii i dopięcie pakietu pomocowego dla zachodnich regionów dotkniętych powodzią. Przed spotkaniem szefowej rządu federalnego z władzami landów niektórzy politycy opowiedzieli się za zniesieniem bezpłatnych testów na koronawirusa. Wicekanclerz Olaf Scholz nie krył nadziei, że w ten sposób uda się przyspieszyć akcję szczepień. Pełni zaszczepionych jest ponad 45 milionów obywateli, a jednak wielu ludzi uległo dezinformacji i nadal odrzuca tę możliwość. Dlatego uważam, że od połowy października testy na COVID-19 nie powinny już być bezpłatne. Polityk SPD dodał, że nowe przepisy nie dotyczyłyby dzieci i osób, u których występują przeciwwskazania do przyjmowania szczepionek. Tematem dzisiejszych rozmów będzie też wsparcie dla regionów dotkniętych powodziami. Kanclerz Angela Merkel zapowiedziała program pomocowy w wysokości 30 miliardów euro. Według informacji DPA rząd pracuje także nad szybszym uruchomieniem systemu ostrzegania przed kataklizmami. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. 13 sierpnia Rosjanie pożegnają zmarłego wczoraj radzieckiego dysydenta i obrońcę praw człowieka Siergieja Kowaliowa. Współtwórca ustaw chroniących wolności obywatelskie i krytyk rządów Władimira Putina miał 91 lat. Siergiej Kowaliow jest uważany za współtwórcę radzieckich i rosyjskich ruchów obrony praw człowieka, a także ojca Stowarzyszenia Memoriał, badającego stalinowskie zbrodnie. Wielokrotnie w swoich wypowiedziach dla Polskiego Radia podkreślał, że z szacunkiem odnosi się do Polski i Polaków. Proszę zrozumieć, że Polska nie jest dla mnie pustym słowem. Polska jest dla mnie bardzo ważnym krajem. Jestem zachwycony polską historią i ruchem Solidarność. Ceremonia pożegnania Siergieja Kowaliowa rozpocznie się o 10 według czasu obowiązującego w Polsce w centrum imienia Andrzeja Sacharowa w Moskwie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Informacja sprzed kilku minut. Lionel Messi osiągnął porozumienie z Paris Saint-Germain i od nowego sezonu będzie zawodnikiem tej drużyny. Tak donosi francuska gazeta L'Équipe. Messi jest spodziewany w Paryżu w ciągu kilku godzin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

rybach, proszę Państwa, to nudy na pudy? Na rybach to nie jest tak, że się jedzie na 4 godziny i się nic nie robi, bo na nic nie ma czasu. Trzeba zrobić zanętę, trzeba przygotować zestaw, zestaw się poplącze, trzeba zrobić zdjęcia, trzeba łapać ryby z jednej, z drugiej strony. Ostatnio byliśmy na rybach, to łapaliśmy do 4 w nocy. Czasu starczyło tylko na łapanie ryb i picie. Na jeść już nie było kiedy. Jeść trzeba co 3 godziny, a jeśli jeść rybę, to którą, jaką? Chciałam tylko powiedzieć panu redaktorowi, że sum to jedna z najsmaczniejszych ryb, a poza tym taka ciekawostka, ona nie ma łusek, tylko się ją obdziera ze skóry. Ale sum to chyba taki duży raczej i trudno go złowić. I trzeba uważać, bo potrafi wędkę wciągnąć, tak słyszałem. 2, 2, 7, 3, 11 minut po 12. Program trzeci. Dzień dobry, maleńka, jak ci na imię? Zgubiłaś się w tym tłumie. Wyciągam do ciebie moją dłoń. Odpowiedź na wszystko się znajdzie. Labirynt wśród tylu korytarzy oszukałby Tezeusza. Lecz my możemy to zrobić gdzie indziej, nie łamiąc zasad, zadłami. Wszystko możesz tu znaleźć. Czwarte liceum ogólnokształcące. Granatowy sen, sen, sen. Czwarte liceum ogólnokształcące. Wszystko możesz tu znaleźć. Czwarte liceum ogólnokształcące. Ponoć wakacji by brakło, proszę Państwa, by wszystkie pałace i zamki na Dolnym Śląsku zwiedzić. Oczywiście część z nich jest pięknie odrestaurowana, część zdewastowana, część popada niestety w ruinę. My teraz już w Trójce właśnie odwiedzimy pałac w Kopicach. Do końca II wojny światowej był siedzibą śląskiego rodu Szafgotszów. Wkroczenie Armii Czerwonej jednak zmusiło jego dawnych właścicieli do ucieczki i tak od tamtej pory ulegał coraz większej degradacji. Dziś pozostały po nim w sumie jedynie główne ściany. I pytanie, czy ten zabytek można uratować, czy może doczekać lepszych czasów, ile pieniędzy potrzeba, by znów mógł lśnić? Na te pytania odpowie nasz gość, a pytał Daniel Klimczak z Radio Opole. Pałac nie miał jakiegoś szczególnego pecha, żeby zostać w czasie działań wojennych zniszczony. Dlaczego nie mógł on dotrwać do naszych czasów w stanie porównywalnym chociażby do pałacu w Mosznej? Kopice jednak były bardziej na zachód i były takie tereny nieokiełznane, bym tak to nazwał. Mówi Maciej Miszok, współautor książki Kopice. Historia utraconego piękna. W Mosznej nie wykorzystywano pałacu do potrzeb agralnych. Myślę tutaj o deponowaniu zbóż. A w czasach, kiedy to był 1956 roku, likwidowano kołchozy. To był moment, kiedy właśnie podpalano różnego rodzaju obiekty po to, żeby zatrzeć pewne takie nieścisłości. No bo jest taka teoria, że ktoś w ten sposób po prostu chciał zatrzeć ślady kradzieży zdeponowanych tam zbóż. Kiedy miała przyjechać inwentura i przeprowadzić kontrolę, trzeba było ratować się, bo kara była jedna, kara śmierci. Spuszczono wodę ze stawu, no i dokonano podpalenia. Od pożaru minęło już kilkadziesiąt lat. Przez cały ten czas pałac popadał w coraz większą ruinę, choć co jakiś czas pojawiały się osoby, które zapowiadały, że przywrócą mu dawną świetność. Skończyło się jedynie na zapowiedziach. To jest taki już sztandarowy przykład niemocy organów ochrony zabytków. Elżbieta Molak, opolski wojewódzki konserwator zabytków. To jest bardzo skomplikowana sytuacja. No, szczególnie w okresie, powiedzmy, PRL-u też było niedocenione na pewno. Pałac Szafgotszów przeszedł, tak jak wiele pałaców, trudną drogę, gdzie przez wiele lat pozostawał niezagospodarowany, potem dostał się w ręce osoby prywatnej, która nie sprostała prowadzeniu prac konserwatorskich. Teraz również jest w rękach osoby prywatnej. Co prawda obiekt jest zabezpieczony, ale no nie jest udostępniony i nie jest rewaloryzowany. Zdaniem pasjonatów Kopicki Pałac może ponownie zachwycać. Ma to być możliwe dzięki nowemu inwestorowi, który planuje przejąć obiekt jesienią. Już się coś dzieje. Janusz Skop, pasjonat, hobbysta pałaców Kopicki. Trafiliśmy w dziesiątkę akurat z tym nowym inwestorem. Mam zgodę. Mogę to oficjalnie powiedzieć, że on będzie chciał podjąć się pełnej odbudowy pałacu. To będzie bardzo długi, trudny i kosztowny proces, przynajmniej 10 lat. Czy na miejscu ludzie dają jeszcze wiarę w to, że odbudowa pałacu jest możliwa? Skoro ten właściciel jest bardzo bogaty, tak mówili o nim, że wie gdzie wejść, no to myślę, że może za kilkanaście lat się to uda. Chcielibyśmy, bardzo duża szansa i pracy i w ogóle wszystkiego. Chyba raczej nie jest realne. Duże koszty, mi się wydaje. Podobno pojawił się inwestor, który jest mocno zdeterminowany i ma pieniądze. No to życzę powodzenia. Mamy doświadczenia chociażby ze spółką, która tutaj też wielkie inwestycje zapowiadała. Później spółka zarejestrowana w Luksemburgu również śmiałe plany przed nami rysowała. Z czego teraz wynika ten pan optymizm? Pan wspomniał dwóch panów z Luksemburga. Ci panowie w rzeczywistości nie mieli grosza. Ten człowiek ma pieniądze, odpowiednie kontakty, dobre pomysły. Pewności nie mamy żadnej. Może się okazać, że za parę lat powie, przerosło mnie, ale jeśli coś będzie się działo przez najbliższe 2-3 lata, to zawsze jest początek i wtedy każdy następny, który chciałby się podjąć odbudowę tego pałacu, już będzie miał łatwiej. Miejmy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli pałac w Kopicach odbudowany podziwiać. Kto z Państwa był w Mosznej, w tym zamku pałacu? Ja teraz patrzę na zdjęcia, bo nie byłem. Naprawdę niesamowicie on wygląda. Przepiękny. Na weekend dobra propozycja. 21 minut po 12, to Trójka. Nothing here to see, just a kill out me. Try to cut some tea, try to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still, I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. Something's killing me, trying to figure it out. Trying to figure it out.

you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Program Trzeci Polskiego Radia, 12.30 na zegarkach. Archeolodzy wrócili na górę Zyndrama w Maszkowicach. Jest to koło Nowego Sącza. To miejsce, gdzie spod ziemi wykopano już wiele skarbów. Wśród tych najcenniejszych są mury sprzed 3,5 tysiąca lat. Najstarszy przykład kamiennej architektury obronnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od tygodnia góra znów jest eksplorowana, a wykopaliska prowadzi prawie 20-osobowa ekipa studentów pod nadzorem archeologów. Co w ciągu tych kilku dni udało się znaleźć? Jakie skarby? O tym z profesorem Marcinem Szybyłą z Uniwersytetu Jagiellońskiego rozmawiała Joanna Porębska. W okolicy Nowego Sącza sporo jest stanowisk archeologicznych, ale najstarszym jest Góra Zyndrama. To taka prawdziwa perełka, można powiedzieć, tutaj w naszym regionie. Tak, na pewno stanowisko jest bardzo atrakcyjne, zarówno z perspektywy naukowej, jako jeden z najstarszych w naszej części Europy przykładów kamiennej architektury obronnej, jak i mam nadzieję, że również z takiej perspektywy turysty, osoby zainteresowanej historią regionalną, z tego względu, że nasze wykopaliska dostarczyły takich pozostałości, które co rzadko zdarza się w archeologii, można obejrzeć. To są trwałe elementy, relikty właśnie tych budowli, które zostały przez nas zakonserwowane i można je zwiedzać. To jest epoka brązu? Tak, to stanowisko istniało przez długi odcinek czasu, ale najstarszy okres jego zasiedlenia przypada na czasy, które nazywamy wczesną epoką brązu, między XVIII i XVI stuleciem przed naszą erą. Najcenniejsze znalezisko do tej pory, jak pan ocenia? To znaczy, myślę, że takim rzeczywiście najbardziej efektownym znaleziskiem, jeżeli tak można powiedzieć, są pozostałości właśnie tych budowli kamiennych. Natomiast z różnych zabytków tak zwanych ruchomych, których odkrywamy w każdym sezonie bardzo wiele, no dziesiątki tysięcy, na pewno należy wymienić rzadkie przedmioty wykonane z metalu, ze stopów miedzi. Wtedy brąz, czyli stop miedzi i cyny był, no można powiedzieć, nowym wynalazkiem w Europie, był bardzo rzadki. Udało nam się znaleźć kilka przedmiotów właśnie wykonanych z tego materiału. Paciorek wykonany z bursztynu bałtyckiego, świadczący o dalekich kontaktach mieszkańców tej osady w kierunku północnym. No i piękne przykłady bogato dekorowanej ceramiki. A czy teraz udało się już coś znaleźć? Jakiś skarb wykopać z ziemi? To znaczy, w tym roku pracujemy dopiero tydzień, więc jesteśmy na takim wstępnym całkowicie etapie badań. Natomiast mamy już pierwsze wyniki, odsłoniliśmy na razie najmłodsze warstwy tego stanowiska, które datowane są na epokę żelaza, około roku 500 przed narodzeniem Chrystusa. I mamy widoczne obecnie w wykopie ślady takich bruków, które stanowiły fundamenty budynków z tego okresu i ogromną ilość ceramiki, potłuczonych fragmentów naczyń, które tam znajdujemy. Natomiast takim bardzo ciekawym znaleziskiem z zeszłego sezonu, który no, na taką skromną skalę te badania prowadziliśmy ze względu na warunki pandemiczne, było odkrycie dwóch datowanych na wczesną epokę brązu glinianych figurek świnek, bardzo wiernie wykonanych, oddających pierwowzory, które no, są tak atrakcyjne wizualnie, a również ciekawe bardzo naukowo. Szerokim echem w mediach odbiła się ta informacja o tym znalezisku. U nas również w Radiu Kraków mówiliśmy o tym. A teraz ile osób pracuje? Bo mówił pan, że wcześniej ta ekipa nie była tak liczna. Tak, więc te wykopaliska są realizowane jako ćwiczenia terenowe dla studentów archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i obecnie nasza ekspedycja liczy oprócz kilku moich współpracowników prawie 20 studentów, więc to jest całkiem spora grupa. Jak te prace na co dzień wyglądają? Te prace wyglądają różnie w zależności od tego, na jakim etapie badań jesteśmy. Tak się składa, że musieliśmy usunąć górną warstwę darni, więc dla studentów też często jeszcze nie do końca takich okrzepłych i zaznajomionych z tą pracą to pewnie były trudne dni, ale obecnie zaczynamy już powoli, delikatnie eksplorować takie warstwy, które zawierają dużą ilość zabytków. Te zabytki są wszystkie przez nas namierzane, ich lokalizacja jest dokładnie określana po to, żebyśmy później mogli zrekonstruować związki pomiędzy poszczególnymi artefaktami i otaczającymi je kontekstami. I cienkimi warstwami, takimi 10-centymetrowymi, będziemy coraz głębiej schodzili pod ziemię. Im będziemy głębiej, tym będziemy mieli starsze znaleziska. Na jakiej głębokości teraz jesteście? Teraz jesteśmy na zaledwie 40 centymetrach, a jeżeli sytuacja będzie w tym nowym wykopie taka sama jak w tych miejscach, gdzie prowadziliśmy badania w poprzednich latach, no to możemy skończyć na prawie 2 metrach tak naprawdę. Czy jest jeszcze w okolicy jakieś inne miejsce tak mocno przeczesywane przez archeologów? Czy tutaj ta Góra Zyndrama wiedzie prym w tych stanowiskach archeologicznych? Znaczy w tym czasie na tak dużą skalę badania nie są prowadzone chyba nigdzie w okolicy. Oczywiście bardzo ważne wykopaliska prowadzone są dalej na południe w Kotlinie Oraszko-Nowotarskiej, zwłaszcza tu trzeba wymienić jaskinię obłazową, gdzie profesor Paweł Waldenowak z naszego instytutu prowadzi niezwykle istotne badania dotyczące epoki kamienia, ale jakby ilość ekspedycji archeologicznych w dorzeczu Dunajca na razie jest ograniczona. Wykopaliska na górze Zindorama potrwają jeszcze 2 tygodnie, czyli jest szansa na kolejne skarby. Za 25 minut 13, tu Trójka. Uwaga, mam teraz dla Państwa zaproszenie na koncert. Niedzielny koncert w Trójce, tuż po 19 na antenie, rzecz jasna, również w formie wideo do zobaczenia na stronie trójkapolskieradio.pl, ale na żywo jak najbardziej także w studiu Agnieszki Osieckiej o 19 w niedzielę. Kto wystąpi? Obrazki, trio z Pomorza, przestrzenne kompozycje, tak mówią ci, którzy znają twórczość tego tria. Ładnie to brzmi, przestrzenne kompozycje. Państwo pewnie znają ten zespół z debiutanckiego albumu, który ukazał się w czerwcu pod tytułem Do powiedzenia. Kobiecy wokal, Monika Dejk, oprócz tego, że śpiewa, gra na gitarze basowej i pisze teksty. Artur Wolski gra na gitarze, klawiszach i looper, również u jego zasięgu. Jarosław Bielanski przy perkusji. W niedzielę, tuż po 19, oczywiście na antenie, wideo na stronie trójkapolskieradio.pl i na żywo, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę wybrać się, przyjść na Myśliwiecką 357 do studia Agnieszki Osieckiej, zachęcam i zapraszam. Kilka podwójnych zaproszeń dla Państwa mam. Mateusz.drozda, polskieradio.pl, czekam na maile w tej sprawie. Za 20 minut 13. Yeah. Don't be shy by the tone Trójka. Program trzeci. Hey, shady baby, I'm hot like the prodigal son. Pick up at the leany, meany, money, moe and flower, you're the chosen one. Kwadrans 13, czas na prozę w Trójce. Przedwojenna Polska oczami Brytyjczyka. Prawdziwa uczta dla obieży światów, rowerzystów i miłośników historii. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Prowadzenie, ciąg dalszy. Fragment drugi. Kiedy w ostatnich dniach wojny Polska ponownie się narodziła, nie miała lepszego przyjaciela ani życzliwszej duszy od Anglii. Czyż nasza tradycyjna polityka nie obejmowała wyzwolenia uciśnionych narodów, którą to politykę mimo ponawianych oskarżeń o hipokryzję do tej pory uprawiamy z roztropną konsekwencją? Dziś jednak, co z ogromnym bólem przyznaję, serdeczna brytyjska przyjaźń z Polską znacznie osłabła. Dlaczego? Czy powodem był sojusz Polski z Francją, która najwyraźniej uparła się trwać w niebrytyjskiej polityce kopania leżących Niemiec? Czy też młodzieńcze wyskoki odrodzonego i nieco lekkomyślnego państwa? Czy fatalne potknięcie BBC, które sugerowało, że to Polska była w Europie główną siłą podżegającą do wojny? Czy tradycyjna wielkoduszność Anglii względem pobitego wroga? Poczucie, że Niemcy zostały zbyt pochopnie splądrowane, że wycięcie korytarza było haniebnym gwałtem? Czy po prostu konserwatywne brytyjskie lekceważenie wszystkiego, co się dzieje w Europie na wschód od Wiednia? Na brytyjską opinię publiczną mógł wpłynąć każdy z tych czynników lub ich dowolna kombinacja. A może jeden z moich polskich przyjaciół odsłonił pewien mechanizm psychologiczny, narzekając: Brytyjczycy są przyjaciółmi słabeuszy i zawsze tacy byli. Ale gdy tylko słabeusz się wzmocni, Brytyjczycy z miejsca tracą zainteresowanie. Musimy przyznać, że w tej krytyce tkwi ziarno prawdy. Bardzo bym się cieszył, gdyby Anglia przejawiała większe zainteresowanie Polską. Już choćby dlatego, że to jedno z kluczowych państw w Europie. Anglicy nieodmiennie mają skłonność do niewłaściwej oceny Polski. A jednak to Warszawa, a nie Berlin czy Wiedeń, jest geograficzną stolicą centralnej Europy. Weźcie mapę kontynentu i wykreślcie szereg długich linii. Od Gibraltaru do najbardziej wysuniętego na wschód punktu na Uralu, od Islandii do Konstantynopola, od przylądka północnego do przylądka Matapan, od słonecznej Sycylii do arktycznego Morza Karskiego, od przylądka Land's End do Astrachania nad Morzem Czarnym. A być może z zaskoczeniem odkryjecie, że wszystkie one przechodzą przez Warszawę. W dzisiejszej napowietrznej epoce, kiedy po raz pierwszy w historii ludzkich wędrówek najkrótszą odległość między dwoma punktami stanowi linia prosta, fakt ten może okazać się niezwykle znaczący. Ogromnie wiele zależy od tego, co w ciągu najbliższych 10 lat zdarzy się w Polsce i w związku z Polską. Prawdopodobnie nie ma innego państwa w Europie, które borykałoby się z taką liczbą fundamentalnych problemów, mających żywotny wpływ na sprawę wojny i pokoju na kontynencie. Nie jest to tylko moja opinia, sformułowana po okazjonalnej wizycie. Lord Dunbarton przedstawia korytarz Polski jako beczkę prochu, na której siedzi Europa. Foch postrzegał zachodnią granicę Polski jako miejsce narodzin następnej wojny, a przenikliwy mąż stanu, czechosłowacki prezydent Masaryk, oświadczył, że w Europie znajdują się dwie strefy niebezpieczne, które stwarzają zagrożenie dla pokoju. Korytarz Polski oraz Węgry. Nic dziwnego, że Polska, bezustannie słysząc tak autorytatywne opinie, traktuje prowadzoną przez siebie politykę z niezmierną powagą. Na każdym kroku obserwatorzy obwieszczają, że korytarz Polski to dla Europy nowa Alzacja-Lotaryngia ze wszystkimi tego groźnymi konsekwencjami. Wykaże, że pod względem etnicznym to porównanie jest nieuprawnione. Jednakże zagrożenie pozostaje. Nie możemy zachowywać wyniosłego dystansu wobec polskich kłopotów, bo lada chwila mogą nas one boleśnie dotknąć. Z wyspiarskiej perspektywy przeoczyliśmy znaczenie odrodzenia Polski. Uświęcona równowaga sił została zachwiana, a Polska jest języczkiem uwagi. Starałem się uczciwie przedstawić problemy Polski. Nie występuję w roli jej obrońcy. To nie jest książka pisana na zamówienie, ale od razu wyznam, że świetnie się czułem wśród Polaków i ogromnie ich polubiłem. Wiele też jednak rozmawiałem, jak zobaczymy, z budzącymi ogromne zainteresowanie mniejszościami narodowymi i przynajmniej powinienem spróbować dać ich rzetelny obraz. W gruncie rzeczy sporo polskich problemów rozwiąże się samoistnie, gdy Polska zyska to, czego potrzebuje najbardziej – 20 lat pokoju. Niektóre z tych trudności może rozwiązać czas, inne niestety nie. Można wszakże pokusić się o uogólnienie, że im dłużej Polska pozostanie nienaruszona, tym większe ma na to szanse. Jej trwanie już zdążyło zaskoczyć Niemcy, które spodziewały się, że ułomności niepraktycznego charakteru Słowian szybko doprowadzą do katastrofy. Wprawdzie nawet przewodnik turystyczny po Polsce nie byłby kompletny bez choćby zgrubnego przedstawienia jej problemów, lecz winienem tu ponownie podkreślić, że moja książka stanowi relację z podróży. Może nieco nieformalną i chaotyczną, lecz no cóż, taka właśnie była ta wyprawa. Znałem już wcześniej parę osób w Polsce, ale z większością swoich obecnych przyjaciół zaprzyjaźniłem się dopiero po drodze. Jeżeli mogłem wybierać między kwaterą na wsi i w mieście, wybierałem wieś. Nie trzymałem się ustalonego rozkładu. Z nastaniem zmierzchu stawałem w najbliższym dogodnym miejscu. Cały bagaż zmieścił mi się w wojskowym plecaku przymocowanym pasami do bagażnika. Korzystałem zaś z polskich map wydawanych przez Wojskowy Instytut Geograficzny. Nie tak doskonałych jak mapy Ordnance Survey, ale dokładnych i drobiazgowych we francuskim stylu kartografii. Jako wierzchowiec służył mi najzupełniej zwyczajny angielski rower. Pieniędzy miałem może ze 20 funtów. Jeśli chodzi o języki, to dysponowałem akceptowalnym francuskim i prymitywnym niemieckim jako dodatkiem do angielszczyzny, którą całkiem biegle władam. Towarzystwa nie miałem, ale okazało się, że codziennie pojawiali się coraz to nowi kompani. W